Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zarząd KOD wzywa Mateusza Kijowskiego do rezygnacji z funkcji przewodniczącego. Order Orła Białego dla Szewacha Weissa, byłego ambasadora Izraela, odznaczył w Jerozolimie Andrzej Duda. Prezydent Przemyśla osobą niepożądaną na Ukrainie. Roberta Chome nie wpuściła do kraju naszych sąsiadów tamtejsza Straż Graniczna. Zarząd Komitetu Obrony Demokracji przyjął uchwałę wyrażającą brak zaufania do przewodniczącego Stowarzyszenia Mateusza Kijowskiego i wzywającą go do niezwłocznego ustąpienia z tej funkcji, informuje biuro prasowe KOD-u. Według przekazanego Polskiej Agencji Prasowej komunikatu posiedzenie zarządu stowarzyszenia poświęcone było nieprawidłowościom finansowym dotyczącym rozliczeń między Kijowskim a komitetem. Na początku stycznia Rzeczpospolita napisała, że pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiały do firmy Kijowskiego i jego żony. Chodzi o faktury na łączną kwotę ponad 91 tysięcy złotych za usługi informatyczne, jakie firma Kijowskiego wykonała dla komitetu. Order Orła Białego dla Szewacha Weissa, były izraelski ambasador w Polsce i były przewodniczący Knesetu, został odznaczony w Jerozolimie przez goszczącego w Izraelu prezydenta Andrzeja Dudę. Odznaczenie zostało przyznane zarówno za zasługi dla Polski, jak i dla relacji polsko-izraelskich, podkreślił prezydent, dodając, że Weiss nie tylko działał na rzecz Polski, ale na jej ówczesnym terenie się urodził. Jest pan profesor synem narodu żydowskiego i polskiej ziemi. Jest pan profesor z całą pewnością wielkim patriotą Izraela, wielkim patriotą państwa izraelskiego. Ale równocześnie nigdy nie zapomniał pan o tej ziemi, która w tym sensie przenośnym była pana matką. Szewach Weiss przypomniał wspólne dzieje Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej. Mówił też, że Polacy powinni być dumni, że tak wielu z nich ratowało Żydów w czasie Holokaustu. Dlatego tak sprawiedliwie wśród narodów świata nikt nie zapomni. To jest szczyt moralności światowej. W waszych rękach też. Bądźcie dumni z tym. To nas łączy. To łączy cały świat moralnie. Profesor Szewach Weiss urodził się w Borysławiu, pozostającym wtedy w granicach Polski, dziś leżącym w granicach Ukrainy. Prezydent Przemyśla, persona non grata na Ukrainie. Robert Choma jechał do Lwowa na uroczystość opłatkową w polskim konsulacie. Na granicy wręczono mu decyzję Służby Bezpieczeństwa tego kraju o zakazie wjazdu. Uzasadnienia nie podano. Prezydent Przemyśla nie komentuje tego incydentu. Tymczasem Ukraina otrzymała od Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument potwierdzający, że Wiktor Janukowycz dopuścił się zdrady państwa. Były prezydent miał poprosić Rosję o militarną interwencję. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. O dowodach na zdradę Ukrainy, której miał dopuścić się eks-prezydent, poinformował prokurator generalny Jurij Łucenko. Dokument to fotokopia oświadczenia Wiktora Janukowycza, w którym zwraca się on z prośbą o wprowadzenie wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Fotokopia dokumentu została przekazana przez sekretariat ONZ stałemu przedstawicielstwu Ukrainy przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dokument z podpisem Janukowycza datowany jest na 1 marca 2014 roku. Został on dostarczony do sekretariatu ONZ przez Federację Rosyjską. Fotokopia znajduje się obecnie w ukraińskiej prokuraturze wojskowej. O przygotowywanym oskarżeniu Wiktora Janukowycza o zdradę i zamach na suwerenność państwa ukraińscy śledczy informowali pod koniec listopada zeszłego roku. Działania eksprezydenta miały doprowadzić do śmierci tysięcy ukraińskich żołnierzy i cywilów, ale też do wygnania z domów niemal 2 milionów mieszkańców Donbasu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Energetyczny blackout w Holandii, w Amsterdamie. W okolicach ponad 360 tysięcy domów pozostawało bez prądu. Strażacy ratowali uwięzionych w windach. Policja wysłała dodatkowe patrole na ulicę. Tomasz Majka. Koncern energetyczny Liander w komunikacie przyznał, że doszło do awarii tajemniczego komponentu w elektrowni TenneT w holenderskiej stolicy. Przyczyny usterki nie są znane. Przerwa w dostawach prądu doprowadziła do chaosu na kolei. Zostały zakłócone działania także systemów informatycznych, które kontrolują ruch pociągów. Przewoźnicy nadal odradzają podróż koleją do Amsterdamu, Utrechtu i na lotnisko Schiphol. Policja natomiast wysłała dodatkowe patrole na ulicę, by zapewnić bezpieczeństwo i wystosowała prośbę do mieszkańców, by nie zgłaszali oni awarii prądu pod numer alarmowy 112. Stopniowo w ciągu dnia prądu były przewracane, a koncern energetyczny zapowiedział, że ci mieszkańcy, którzy nie mieli zasilania przez ponad 4 godziny, uzyskają rekompensatę. Tomasz Majka, Polskie Radio. Na koniec jeszcze przypomnienie o słynnej pannie Krysi, za którą wodził kuracjuszy rozmarzony wzrok z piosenki Wojciecha Młynarskiego Jesteśmy na wczasach. Krystyna Trylańska-Maćkówka ze Szklarskiej Poręby uhonorowana z okazji jubileuszu 55-lecia pracy jako przewodnik sudecki. Nagrody wręczone na spotkaniu ludzi gór w schronisku Kamieńczyk w Karkonoszach, a bohaterką piosenki stała się w czasie, gdy pracowała w Karpaczu.

Realizatorzy dźwięku nie lubią takich początków. Say something loving. I just don't remember the thrill of affection. I just don't remember. Say something loving. I need a reminder. The feelings escaped me. I've been anyone's kiss, throwing my arms at no one. When I gave up, I found love. The thought flows through my mind, and it's growing all the time. I do myself a disservice to feel this weak, to be this nervous. You say something loving. Overwhelming, the thrill of affection feels so unfamiliar. You say something loving without hesitation. It hits me, hits me. It feels so unfamiliar. I feel it start sinking in. Here come my insecurities. I almost expect you to leave. Were you really looking for me? Try your best to reassure me. I was impatient to meet you. Am I too needy? Am I too eager? I don't know. But it doesn't feel wrong. I don't know what this is, but it doesn't feel wrong. Did you hear me say it? Say yeah. Did you hear me say? I say something loving. Can't hold it inside. The thrill of affection is only getting stronger. I say something loving. All my hesitations are fading, fading. I feel it taking over. XX, nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa. See you, taki jest tytuł płyty. 71-335 SMS-em. W czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie można usłyszeć Andrzeja Jagodzińskiego, który będzie grał Chopina. Andrzej Jagodziński pojawi się w ramach audycji Cogito Ergo. Gwiazdą audycji będzie Halina Łabonarska, aktorka, którą znamy między innymi z roli teatralnych i filmowych Noce i Dnie. Aktorzy prowincjonalni 07 zgłoś się w tym serialu, także wystąpiła. Halina Łabonarska będzie gościem audycji Cogito Ergo. Muzycznie całość uświetni Andrzej Jagodziński, który zagra Chopina. Tak więc takie oto dźwięki w czwartek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy zaproszenia 22 i 7 trójek, to numer w tej sprawie. Halinka zapisuje na czwartek na godzinę 19. Tymczasem jest 18.15. Halina Łabonarska, muzycznie Andrzej Jagodziński w audycji Cogito Ergo, nagranie w czwartek o 19. Halinka zapisuje 22 i 7 trójek. Reportaż w trójce. Grupa młodych ludzi od ponad półtora roku mieszka na terenie ogródków działkowych w domku udostępnionym przez właściciela. Sprzeciwiają się planom dewelopera zagospodarowania tego miejsca w inny sposób. Próbują zachęcić okolicznych mieszkańców do wspólnych działań na rzecz ochrony przyrody i stworzenia społecznego ogrodu. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Nigdzie się nie ruszamy. Maciej. Basia. Oskar. Łukasz. Przyszliśmy tu pewnego dnia. Myśleliśmy, że w ogóle te działki są już całkowicie opuszczone. Furtka była popsuta, płoty rozkradzione, masa śmieci. Z domków były powyrzucane rzeczy na zewnątrz, poniszczone. Deweloper zrujnował. Dostałam pismo od dewelopera, no mam opuścić działkę. To był naprawdę piękny ogród, kwitnący, pachnący pięknymi kwiatami. Tutaj osoby przywoziły nawet za granicę roślinność. Widziałam łzy w oczach i trzęsącą się panią, która jak zobaczyła pocięte drzewa, poniszczone kwiaty, straszną dewastację swojej działki, prawie dostała zapaść i zabrało ją pogotowie. Ludzie przychodzili na działkę, siadali przy swoich domkach i płakali. Prezes ogródków działkowych zaczęła nam rozjaśniać tę sytuację, że ogródki zostały założone w latach 80. jako ogródki dla pracowników Naczelnej Organizacji Technicznej. Najpierw jako pracownicze ogródki działkowe, później jako rodzinne ogródki działkowe. W 2006 roku pojawiła się grupa osób, która wystąpiła do sądu z wnioskiem jakby o zasiedzenie tego terenu, tłumacząc, że w 64 roku przez jakiś okres czasu uprawiali tutaj warzywa. I z tego tytułu dostała jakby własność poprzez zasiedzenie. Od razu odsprzedała swoje prawa do gruntu. Deweloper miał pełną świadomość, że kupuje teren, na którym wciąż są ludzie. Mechanizmy nabywania na własność często są bardzo rozmyte. Taki nastrój kolonialny, gdzie po prostu jakieś imperia przybywały na tereny, gdzie mieszkali już ludzie. I mówili, was tutaj nie ma. Was tutaj nie ma, to my byliśmy tutaj od zawsze, czyli od wczoraj i właśnie budujemy przyszłość, a i przeszłość też jest nasza. Udało mi się zastraszyć działkowców. Deweloper odciął prąd i wodę. Jeśli ktoś przebywa na tym terenie, używa go, jest jego jedynym użytkownikiem, to w tym momencie właściciel nie może sobie po prostu wejść. Musi użyć procedur prawnych, musi złożyć do sądu wniosek o przywrócenie posiadania, żeby móc ten teren odzyskać. Ponieważ ogródki działkowe dalej formalnie funkcjonowały, deweloper wystąpił do sądu o nakaz eksmisji. Sąd odrzucił ten wniosek i wtedy deweloper sięgnął po rozwiązania siłowe. Razem z prywatną firmą ochroniarską i firmą jakąś budowlaną, buldożerami, po prostu przejechali przez cały ten pasek ziemi, wczesnym rankiem, niszcząc wszystko po drodze. Anna Skubis. Podjęliśmy działania, które były taką rozpaczliwą próbą doprowadzenia do sytuacji, w której my będziemy mogli rozpocząć inwestycje. Rozpoczęliśmy działania, które są cały czas w granicach prawa, choć może drastyczne, w ramach obrony naszego prawa. Teren działek przy Wiśle w Warszawie, przy ulicy Czerniakowskiej Bartyckiej, to jest zupełnie unikalne, że nad samą Wisłą, bardzo blisko centrum Warszawy, a tu jest jak na wiosce, prawda? I taki teren jest coraz mniej, niedaleko jest Natura 2000. Pisarynki ganiają po ścieżkach, bażanty chodzą, piękne tereny. Wszystko wskazuje na to, że te działki za jakiś czas przestaną istnieć. Do tego dążą na pewno deweloperzy. Tyle tylko, że no jak się popatrzy na wielkość tych działek, położenie, zdaje się, że tam te domy tak czy inaczej na tych terenach, które w chwili obecnej posiada dom nowy, powstać nie będą mogły. Tam jest jednak spora część działek położonych na gruntach, których właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Żeby Miasto Stołeczne Warszawa mogło zlikwidować te ogrody działkowe, owszem, ma taką prawną możliwość. No ale tu jest kwestia, na jaki cel by te ogrody miały być zlikwidowane, bo to musiałby być cel publiczny, zapłacone odszkodowania, teren zamienny. To nie jest taka prosta sprawa. To jest miejsce, które warto bronić, albo przynajmniej spróbować obronić. To jest już teren ochroniany przez samych działkowiczów i grupę wspierającą. Ze środowisk skłoterskich, które stworzyły tutaj taką komunę oporu. Kolektyw ROT. ROT, ponieważ to może być po prostu ruch oporu działkowców. Te działki wciąż istnieją. Stwierdziliśmy, że chcemy razem naprawić to, co zostało zniszczone. Pompa została zbudowana. Zaczęliśmy budowę takiej świetlicy, dużego pomieszczenia, które będzie pomieszczeniem społecznym. To już zeszłym razem, w zeszłym tygodniu widzieliśmy. Tylko w młodości jest przyszłość, tylko. Co młodzi nie zdziałają, to starzy już nie są w stanie. To jest domek, którego użytkownikiem jest jeden z działkowców, który nam po prostu użyczył tego domku. A domek fajny, ale przepraszam, ten domek stoi na gruncie dewelopera, czy nie? Domek stoi na gruncie miejskim, natomiast jesteśmy tutaj za zgodą użytkowników, którzy dalej mogą użytkować swoje działki. Dzień dobry wszystkim. Mam na imię Oskar. Od jakiegoś czasu staramy się zaopiekować tutaj tymi działkami i przedstawić nasze pomysły, jak można by przeszkodzić w zniszczeniu tych działek, albo przynajmniej sprawić, żeby ta sprawa znalazła jakieś sprawiedliwe rozwiązanie. Mamy taki projekt stworzenia czegoś w rodzaju ogrodu społecznego. Można by zrobić ogródki bez podziału na jakieś tam pojedyncze działeczki. Oczywiście nie mówimy o jakiejś dużej części tego ogrodu, tylko o tych kawałkach, które faktycznie już zostały przez ludzi opuszczone. Ogólnie dostępne dla ludzi z okolicznych osiedli, że mogli tutaj sobie przychodzić, przekopywać swoje grządki, uprawiać ziemię, spędzać czas. Planujemy coś takiego jakby tutaj wspólnymi siłami zrobić. Więcej ludzi miałoby interes w tym, żeby tu przychodzić i w jakiś sposób zawalczyć o to miejsce. Państwo nie czulibyście się wtedy tacy opuszczeni. W innych częściach Europy jest masę ogrodów społecznych w Londynie, w Wiedniu, w Dijon, we Francji. Właściwie cała Europa coraz bardziej rozkwita w takie ogrody. I też tam zdobywaliśmy pewne doświadczenie. Widzieliśmy, jak to może wyglądać, jak można uspołeczniać taką ziemię. Basia ma tutaj mapkę. Można sobie potem zobaczyć. Podobne inicjatywy działają rzeczywiście wszędzie. To jest akurat mapa Londynu z większością tych ogrodów społecznych. No tam to działa naprawdę całkiem nieźle. Co jest niesamowite, najwięcej jest w centrum. Dziękujemy bardzo za to młodzieży, że tak powiem, bo my już właściwie osoby, mówię o sobie, po 80 niewiele możemy zdziałać. Tyle, że żal nam tych działek, bo to odpoczywamy, to oddychamy, to jest dobrze powietrze, jakiś sentyment mamy. Tu dzieci nasze przychodziły, także dziękujemy młodzieży, jeśli można tak powiedzieć, że chcą w naszym imieniu coś działać i nam pomóc. Bo ja bym chętnie przychodziła tę działeczkę do śmierci. Działeczka, powiedzmy, na jakiś tam ogród, który taki dostępny był, powiedzmy, bezpłatnie dla nas, dla wszystkich. No. A propos wieku, to znam taką anegdotę o moim dziadku, który jest samotnym żeglarzem i płynął nie tak dawno, mając 78 lat, dookoła Europy, sobie samotnie, jachtem. W Rosji nie dostał pozwoleń na przepłynięcie, bo chciał przepłynąć rzekami rosyjskimi i okrążyć Europę od północy. I nie dostał tego pozwolenia. Czekał prawie rok na to pozwolenie. W międzyczasie prowadził głodówkę, pisał listy do Putina i w pewnym momencie uciekł tam z tego portu i popłynął. No i udało mu się dopłynąć do Moskwy. Tam go oczywiście schaltowali, ale jak potem mi opowiadał tą historię i się spytałem, no czemu się zdecydował, czemu nie poczekał jeszcze, bo może jeszcze jakby poczekał chwilę, to dostałby to pozwolenie. On mi powiedział, że no słuchaj, Oskar, co oni mogą zrobić 80-letniemu facetowi, no nie? Jakby, więc myślę, że... Na czasu na czekanie też nie miał za dużo. Dokładnie. Trzeba było działać. Dokładnie. Ale do działania już się nie nadajemy. No i losy składamy w młode ręce. No. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. Zachęcamy, jak zawsze zresztą Państwa, jakby jesteśmy tutaj cały czas, jeżeli tylko możemy w jakiś sposób pomóc, czy to z wodą, czy to u Państwa na działce, zapraszamy też popracować razem. Ta rzeczywistość nie zmieni się, jeżeli właśnie w taki sposób, jak tutaj oddolnie, takie niepopularne obecnie słowo, które kiedyś było nadużywane, ludzie się nie zorganizują. No, nie ma nikogo, kto by upomniał się o wspólne w sumie dobro, które nagle zostało sprywatyzowane. Tutaj nagle powstaje coś fajnego. Życzę szczęścia i powodzenia ze swojej strony. Postaram się dołożyć swoją cegiełkę do tego. A piekarnik? Powstał w 4 godziny i tu można wypiec w zasadzie wszystko. Trzeba troszkę umieć. Czyli chleb, pizzę, ciasto, co się chce. No nie pieczecie ciast. Pieczemy. Mi on trochę przypomina taki maurytański jakiś zameczek. Tak. Aha. nie jestem znawcą sztuki, to jest tylko takie moje luźne skojarzenie. To jest dzieło przede wszystkim artystki szwajcarskiej. Nie mieli pompy, więc własnym sumptem z kawałków rurek kanalizacyjnych zbudowali pompę, która może nie wygląda jakoś najlepiej, natomiast funkcjonuje i można tej wody z podziemi uciągnąć. Staramy się zapraszać różne osoby, żeby przyjeżdżały do nas i razem z nami na przykład budowały piece. Yeah. We are figuring out, no? Yeah. Yeah, it's not time to think anymore, it's just time to do it. Będziemy budowali piec w tak zwanym domku gościnnym. Zajmujemy się tutaj i uprawą warzyw, korzystamy tutaj z energii słonecznej. Dzięki której możemy zapewnić sobie takie podstawowe potrzeby jak światło wieczorem, ładowanie telefonów, komputerów, bo też oprócz tego, że jesteśmy aktywni tutaj, no to też produkujemy materiałów od siebie, ulotek, broszur informacyjnych o tym, co robimy, albo bardziej technicznie, na przykład dzieląc się informacjami, jak zbudowaliśmy pompę. Mamy na przykład specjalną broszurkę razem z obrazkami, zdjęciami pokazującą, jak samodzielnie można zbudować taką pompę, jaką my mamy u siebie. Przygotowaliśmy kilka drewnianych ławek, stolików. Naokoło zbieraliśmy jakieś plastikowe siatki, butelki i z tych butelek stworzyliśmy taką małą chatkę, aby pokazać sąsiadom, co można zrobić z materiałów recyklingowych jak butelki. I to jest taka mała chatka zbudowana, właśnie szkielet jest z takich giętkich gałęzi. Pomiędzy nimi są upchane różne butelki plastikowe i puszki, a wszystko jest przykryte gliną. Zależało nam właśnie na tym, żeby to była taka przestrzeń, gdzie każdy może sobie w jakiś sposób ją użytkować wedle uznania. Czy to schronić się przed deszczem, jak się wyjdzie z pieskiem na spacer, czy to może właśnie z dziećmi się pobawić. Tabliczkę informującą sąsiadów, co to jest, dlaczego to zbudowaliśmy. Tu jest napisane domek ze śmieci. Jest to tylko jeden z przykładów wykorzystania odpadów. Z domku korzystać może każdy, jako miejsce odpoczynku, zabawy i tym podobne. Razem odzyskujemy nasze miasta. Ponieważ musieliśmy coś zrobić z masą trawy wykoszonej, zbudowaliśmy kompostownik, ale też na kompostowniku jest kartka informująca sąsiadów, co do takiego kompostownika można wyrzucać, zachęcająca ich do tego, żeby zamiast wyrzucać odpady tak po prostu tych śmieci komunalnych, żeby część z nich wyrzucać tutaj wspólnie. Dzięki temu będziemy mogli wykorzystać ten kompostownik do tworzenia ogrodów społecznych. Oto scena, bar, wiata do ogniska, koncert był we wrześniu zespołu grającego Psycho Blues ze Szwajcarii. Koncert trwał do 5 rano. Osób nie było dużo, raptem kilkadziesiąt. Zima jest trochę martwym sezonem, ale przygotowujemy się do wiosny intensywnie. Ale zimno, jak diabli, da się jakoś przeżyć w takich warunkach, w takiej temperaturze? Kiedy był spadek 20-stopniowy w ciągu dwóch dni, to miałem może jakąś taką godzinę przerażenia. Kiedy robiło się coraz zimniej pomimo palenia całą mocą. Ale tak, ostatecznie ten weekend, kiedy było minus 20 nocami, to przetrwaliśmy bez żadnych problemów. Teraz, kiedy jest minus 10, to tarzamy się w śniegu. Wyszliśmy z założenia, że tak naprawdę ktoś musi tu przybywać, ponieważ akurat właśnie na tym zdewastowanym terenie większość działkowców no niestety zrezygnowała z używania tych działek. Jeżeli nikogo by tutaj nie było, to ta dewastacja na pewno postępowałaby dużo szybciej i też wychodzimy z założenia, że deweloperowi byłoby dużo łatwiej jednak przejąć te działki. Ekipa, która jest teraz, to jest taka szychta typu survival i rozbudowa kolektorów wodnych, technologia pieców, także same konstrukcje po prostu z drewna i z materiałów z recyklingu. Dobrze się czujemy właśnie w warunkach zimowych. Trochę też przyjeżdża, przewija się osób z takich regionów świata, gdzie jest po prostu znacznie zimniej i tutaj mają swoje wakacje w ciepłych krajach. Był ktoś z Uniwersytetu Sztokholmskiego, też mniej więcej w podobnych zamiarach co ty. Produkuje publikacje, przede wszystkim o ogrodnictwie społecznym. Zmierza ktoś od ptaków, poszukać tu jakichś rzadkich, chronionych gatunków, osobników. Zaczynamy przygotowywać już imprezę na powitanie wiosny. Zimy się nie boicie? Po prostu zostajecie. Tak, jednym z ważnych zadań tutaj jest ciągłe wspieranie działkowców, którzy przychodzą do nas po prostu załamani. Więc to, co możemy zaproponować, to bycie z nimi, pomaganie im. Wokół tego tak naprawdę kręci się nasza obecność tutaj. jest bardzo dużo do zrobienia oczywiście, zwłaszcza, że myślimy o tym miejscu bardzo przyszłościowo. Chcielibyśmy otworzyć je jeszcze szerzej dla społeczności lokalnej, organizując tutaj ogrody społeczne. Żeby móc to zrobić, musimy najpierw tutaj włożyć bardzo dużo pracy, żeby ten teren był gotowy do otwarcia jakby dla społeczności. Każdy kolejny problem, który przed nami staje, każda kolejna krzywda, którą widzimy, raczej nakręca nas dalej do działania, niż powoduje, że chcielibyśmy zrezygnować. Nigdzie się nie ruszamy. Nigdzie się nie ruszamy. To był tytuł reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Zarząd Komitetu Obrony Demokracji wzywa swego lidera Mateusza Kijowskiego do ustąpienia z funkcji. Przyjęta w tej sprawie uchwała mówi o braku zaufania do Kijowskiego. W sprawie nieprawidłowości w KOD dotyczących rozliczeń Komitetu z Mateuszem Kijowskim poświęcone było posiedzenie zarządu stowarzyszenia. Przypomnę, że na początku stycznia Rzeczpospolita i portal Onet podały, że pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiły do firmy lidera Mateusza Kijowskiego i jego żony. Kradzież rzeczy wartych 400 zł i więcej wkrótce będzie traktowana jak przestępstwo, a nie wykroczenie. Takie zmiany proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości, a więcej o nich opowie Ksenia Maćczak. Obecnie jest tak, że próg, od którego kradzież staje się przestępstwem, zależy procentowo od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ ta kwota co roku się zmienia, sądy mają problemy przy osądzaniu sprawców. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości dokonało już zmiany w kodeksie, zapisując kwotę przestępstwa od 400 zł. Teraz, jak mówi rzecznik resortu Sebastian Kaleta. Jest to zasadnicza zmiana, która ułatwi sądom dokonywanie ocen, czy jest przestępstwo, czy kradzież. Ale to nie koniec, bo ma też powstać rejestr sprawców wykroczeń. Będą tam trafiać wszyscy ci, którzy ukradną przedmioty o mniejszej wartości niż 400 zł. Zmiany w przepisach mają wejść w życie w ciągu najbliższych miesięcy. Za przestępstwo kradzieży, za kratki będzie można trafić nawet na 5 lat. Podróżowali na naczepie ciężarówki, byli wychłodzeni, trafili do szpitala. Trzej nastolatkowie, prawdopodobnie Afgańczycy, na naczepie samochodu jechali od piątku w Makowie Podhalańskim. Kierowcę zaniepokoiły odgłosy dochodzące z wewnątrz, z wnętrza. Samochód należący do polskiej firmy przewozowej jechał z Serbii z ładunkiem rudy cynku. Tą informacją kończę. Skrót informacji, pełny serwis Trójki za pół godziny. W nocy mróz, temperatura spadnie do minus 14 stopni na południu i w centrum, na północy i na zachodzie minus 7 i tylko nad samym morzem minus 2. Możliwe opady śniegu, lokalnie także marznący deszcz. Jutro w ciągu dnia w północnej połowie kraju słabe opady śniegu, a na wybrzeżu możliwy marznący deszcz i temperatura od minus 8 stopni na Podlasiu do minus 4 na północy, na zachodzie i na południu i tylko nad samym morzem na wybrzeżu temperatura dojdzie do zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To jest ten moment. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów użytkowych Volkswagen z rocznika 2016. Sprawdź dostępne sztuki z mega rabatami i wybierz miejskiego Volkswagena Caddy już od 830 zł netto miesięcznie w leasingu dla przedsiębiorców Profit Lease z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 1,9%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości przez problem z utrzymaniem moczu. Bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Dni super ofert w Biedronce. Świeża kaczka, Kraina Mięsa, tylko 7,39 za kilogram. A łopatka wieprzowa bez kości, Kraina Mięsa, jedynie 8,75 za kilogram. Ale to nie wszystko. Już teraz zrób zakupy w Biedronce i odbierz bon o wartości 5 zł. Zrealizuj go od 23 stycznia do 5 lutego przy zakupie za 50 zł produktów z oferty Azja. Tak, 5 zł rabatu. Tylko do niedzieli. Regulamin na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Wiadomość z ostatniej chwili. W całym kraju trwają poszukiwania. Poszukiwany rocznik 2016. Rysopis. Samochody dostawcze Mercedes-Benz, Citan, Vito oraz Sprinter. Znaki szczególne. Rocznik 2016. Atrakcyjna cena, promocyjne finansowanie i korzystny pakiet gwarancyjny. Ostatnie modele widziane były w salonach Mercedes-Benz. Nie czekaj i namierz Mercedesa jeszcze dziś. Pan Linda? Bogusław, po prostu. Teraz wszystko może być prostsze. Dlatego w T-Mobile jestem. Gwarancja super prostej oferty na kartę. Za 25 zł co 30 dni masz rozmowy i SMS-y do wszystkich bez limitu i 10 giga. Szczegóły na gwarancja.tmobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty, godzina 19, przenosimy się do Londynu. Zapraszamy do Trójki. Wielka Brytania poza wspólnym rynkiem, z pełną kontrolą nad granicami i sięgająca wzrokiem daleko poza stary kontynent. Taki obraz po brexitowej Wielkiej Brytanii wyłania się z historycznej przemowy brytyjskiej premier Theresy May. W Londynie jest Adam Dąbrowski, który przez cały dzień zbierał komentarze. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekaliśmy na to przemówienie i co wzbudziło największe emocje? Czekaliśmy długo, dwie kwestie, które budzą najwięcej emocji. Po pierwsze, wspólny rynek. No bo nawet Brytyjczycy, którzy głosowali za Brexitem, wcale niekoniecznie chcieli się od owego rynku odcinać. A teraz, po tej przemowie Theresy May, wydaje się to nieuniknione. Premier May mówiła dzisiaj, nie chcemy być częścią wspólnego rynku, musimy się z niego wypisać. No bo być poza Unią, a być częścią tego rynku, to zgadzać się na szereg zasad, na szereg regulacji, a nie mieć żadnego wpływu na ich tworzenie. May mówiła, że Londyn nie chce mieć jednej nogi w środku, a drugiej na zewnątrz. A reakcje na te słowa są bardzo ciekawe, ponieważ można powiedzieć, że przebiegają w poprzek podziałów partyjnych. Ja tuż po tej przemowie rozmawiałem z Dominikiem Grievem, czołowym posłem Partii Konserwatywnej. No i co tu dużo mówić, nie krył on obaw. Uważam, że gdybyśmy opuścili wspólny rynek, a szczególnie znaleźli się poza Unią Celną, gdybyśmy mierzyli się z cłami, uderzyłoby to w gospodarkę Wielkiej Brytanii. Tak myślę, tak zawsze myślałem i dlatego opowiadałem się za pozostaniem we wspólnocie. No i tu ciekawa sprawa, bo to był człowiek partii konserwatywnej, człowiek partii pani May, a ja również miałem okazję porozmawiać z jednym z posłów opozycji, z prawicowej opozycji Partii Niepodległości Nigela Farage'a. No i tutaj nastroje były zupełnie inne. Douglas Carswell z okręgu Clacton-on-Sea cały był w skowronkach. Nie jestem po prostu zadowolony, jestem zachwycony. To jeden z wielkich dni naszych czasów. Myślę, że ludzie zrozumieli, że bycie krajem samodzielnie się rządzącym nie oznacza zamykania się, pogrążania w gniewie czy w ksenofobii. Oznacza przejęcie kontroli nad własnym państwem i porozumienie się z pozostałymi, tak by obie strony czerpały korzyści. Dodajmy, że tego entuzjazmu nie podzielają ani Tim Farron, lider euroentuzjastycznych liberalnych demokratów, który wezwał nawet do drugiego głosowania w sprawie Brexitu, ani pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon, która nazwała decyzję o opuszczeniu wspólnego rynku decyzją katastrofalną. To kwestia numer jeden, wspólny rynek, a interesująca kwestia to również fakt, że Theresa May po raz pierwszy Expressis Veritas powiedziała tak, na końcu całą tę umowę poddamy pod głosowanie parlamentu. Parlament będzie się musiał wypowiedzieć. Niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy to przypadkiem nie oznacza, że parlament będzie mógł wycofać Brexit, ale w chwilę potem, po tej przemowie w Izbie Gmin, przemawiał minister do spraw Brexitu David Davis i powiedział, że jego zdaniem to nie jest możliwe, ponieważ legitymacja wychodzenia ze wspólnoty leży nie w decyzji parlamentu, a w decyzji ludu, w decyzji narodu wyrażonej w referendum. Adamie, dla nas bardzo ciekawe jest to, co Brexit znaczy dla imigrantów, dla tych Polaków, którzy już są na wyspach. To prawda, pani premier nie pozostawiła wątpliwości, że kwestia imigracji to kwestia kluczowa całej tej operacji Brexit. Mówiła o tym, że w przyszłości imigranci, którzy będą tu na wyspę chcieli przybyć, będą poddawani kontrolom. No jest oczywiście ta kwestia tych ludzi, którzy już tutaj są, tych Francuzów, Rumunów, Polaków. Co z ich losem? Pani premier mówiła o woli jak najszybszego rozwiązania tej kwestii, no ale chyba zbyt wielu szczegółów tutaj nie usłyszeliśmy. Przełomu w tej kwestii nie widzi na przykład Quentin Peel, to jest były korespondent Financial Times w Berlinie i w Moskwie. Tuż po tej przemowie z nim rozmawiałem, no i mówił mi, że przemowa owa wiele imigrantom nie wyjaśniła. Rozumiem, że mogą czuć się nerwowo. Nie wiedzą przecież, jaki jest ich status. Irlandczycy tu mieszkający są nerwowi i wiem coś o tym, bo moja żona pochodzi z Irlandii. Myślę, że dla wszystkich imigrantów to bardzo ciężki okres. Nawet po tej historycznej przemowie tu w Londynie wiele jeszcze pozostaje ciemnych plam, wiele jeszcze znaków zapytania, no ale trzeba powiedzieć, że ta mantra, której słuchaliśmy tak długo, Brexit to Brexit, teraz wypełniła się już trochę znaczeniem i dziś wiemy z pewnością więcej niż jeszcze tydzień temu, czy nawet wczoraj. No, trochę to niepokojące, te słowa Quentina Peela, który mówi, że Irlandczycy się niepokoją. Skoro Irlandczycy się niepokoją, no to Polacy tym bardziej mają powody do zaniepokojenia. No nie da się ukryć, że te stosunki pomiędzy Irlandczykami i Brytyjczykami ze względów historycznych zawsze były bliskie. Theresa May na przykład mówiła w swojej przemowie, że bardzo zależy jej na tym, żeby nie powstała twarda granica pomiędzy Irlandią a Wielką Brytanią. Też ciekawie brzmi to zdanie o tym, że Wielka Brytania będzie sięgała wzrokiem daleko poza stary kontynent. Co to znaczy? Bo trochę przypominają się takie aspiracje, ambicje mocarstwowo-kolonialne Wielkiej Brytanii. Też odniosłem takie wrażenie, chociaż oczywiście temat kolonializmu tutaj na wyspach wiąże się z dosyć dużym zbiorowym wyrzutem sumienia, ale koncepcja jest taka i to jest koncepcja przedstawiana przez wielu zwolenników Brexitu, że skoro ta oświata przesuwa się dalej od Europy, to należy skierować się ku rynkom wschodzącym, należy dogadywać się z Chinami, z Indiami, ze Stanami Zjednoczonymi nawet, czy z Kanadą i nie należy się ograniczać tylko do tego naszego europejskiego podwórka. I to jest jedno z tych uzasadnień Brexitu. My się nie zamykamy, my sięgamy dalej, szerzej i patrzymy globalnie. No i przypominają się stare czasy, bo Brytyjczycy i w Hongkongu, i w Singapurze, i w Szanghaju już byli. Dziękuję bardzo. Adam Dąbrowski, prosto z Londynu, po przemówieniu premier Theresa May. Dziękuję. 18 minut, godzina 19 u nas w Warszawie. Już za chwilę Arkadiusz Rekiert ze swoimi gośćmi. Ekonomia w Trójce. Looking for a different world, maybe looking for a brand new high. Zbliża się godzina, no tak, powiem w ten sposób. Za chwilę będzie za 15 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do naszego magazynu. Dziś powiemy, w jaki sposób się samoubezpieczyć, no, na wypadek na przykład utraty pracy. Podsumujemy też niecały rok funkcjonowania programu 500+, dlatego witam gości w studiu, panią Danutę Musiał z Union Investment. Dzień dobry. I wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosza Marczuka. Dobry wieczór. No to zaczynamy. Nikogo już nie dziwi, że ubezpieczamy swoje mieszkanie, samochód, ubezpieczamy swoje zdrowie, ubezpieczamy się dodatkowo na przykład podczas wakacyjnego wyjazdu. Czy myślimy też o ubezpieczeniu się na wypadek nagłej utraty na przykład pracy? Ciekaw jestem, co sobie państwo teraz, jak odpowiedzieli sobie na to pytanie. Pani Danuta Musiał z Union Investment chyba nie ma wątpliwości, że o takim samoubezpieczeniu warto pomyśleć. Warto pomyśleć o samoubezpieczeniu, ale nie namawiam w żaden sposób do rezygnacji z polis. Polisy przydają się w wielu wypadkach. Natomiast warto pomyśleć o dodatkowych poduszkach finansowych, dodatkowych systemach zabezpieczenia, które przydadzą nam się w różnych nieprzewidzianych przypadkach, na przykład w przypadku utraty pracy czy dochodów. Tylko że rozmawiamy o tym akurat w takiej sytuacji, kiedy sytuacja na rynku pracy jest dosyć stabilna, prawda? Mamy rynek pracownika, a nie pracodawcy, ale to mimo wszystko trzeba myśleć na wypadek. Oczywiście, nie zawsze to jest utrata pracy. Czasami to jest na przykład możliwość wyjazdu, czy jakaś inna losowa przypadłość, która wiąże się z czasową utratą możliwości zarobkowania. A nawet te losowe przypadki objęte polisami, na przykład polisą na życie czy polisą zdrowotną, warto dodatkowo ubezpieczyć, odkładając pieniądze w taki sposób, żeby były one dostępne natychmiast. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zwykle jest to tak, że jest małżeństwo, mają dzieci, mąż ubezpiecza się na życie, beneficjentem jest żona, żona odwrotnie, jadą sobie na wakacje i nagle coś się dzieje, oboje leżą w szpitalu. Mhm. Czy jest osoba, która ma dostęp do jakichkolwiek pieniędzy, żeby na przykład zająć się rodziną, domem, zapłacić rachunki, zapłacić pensję pracownikom w ich firmie. Oczywiście nie każdy ma taką zaufaną osobę księgową czy osobę z rodziny, żeby dać jej dostęp do wszystkich swoich pieniędzy, wszystkich kont. Więc warto stworzyć sobie kilka takich finansowych szufladek, na przykład konto oszczędnościowe, konto IGZE, fundusz inwestycyjny, do których upoważnimy różne osoby, tak żeby rzeczywiście w przypadku takiej zbiorowej, na przykład rodzinnej jakiejś stłuczki, ktoś mógł zająć się naszymi finansami. Czyli po prostu, żeby nasi słuchacze dobrze zrozumieli, nie mówimy tutaj o takim ubezpieczeniu instytucjonalnym, o ubezpieczeniu w instytucji, która zajmuje się ubezpieczeniami, tylko chodzi o nasze takie prywatne samoubezpieczenie, prawda? Dokładnie, o takim, prosto mówiąc, zaskórniaku, który mamy, zaskórniaku albo kilku zaskórniakach, który mamy na wszelki wypadek i dodatkowo mamy osobę, której wskażemy, słuchaj, gdyby coś się działo, taka rzecz czy inna, sięgnij po to i zadbaj o mnie, pomóż mi. Tak, to na pewno by się przydało. A proszę mi powiedzieć, w jaki sposób to zrobić? Ja uważam, że bardzo dobrym sposobem na przykład jest konto IGZE. To jest konto z nazwy emerytalne, ale jest to takie rozwiązanie oferowane przez ustawodawcę i prowadzone przez wiele instytucji finansowych. Rozwijmy może ten skrót. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, na którym można odkładać co roku pewną kwotę pieniędzy. Niestety jest limit. Niestety, za chwilę powiem dlaczego niestety. W tym roku jest to 5115 zł. Niestety, ponieważ wszystkie pieniądze, które wpłacimy w danym roku na to konto, możemy odliczyć od podatku dochodowego w PIT-CIT-O. A może z drugiej strony na szczęście, bo to z kolei zachęca nas, żeby nie lokować wszystkich oszczędności tego samoubezpieczenia tylko w tym jednym koncie. z konto IKZE możemy kogoś upoważnić do wypłaty tych pieniędzy na wypadek na przykład naszego takiego wypadku czy jakichś innych sytuacji. Możemy też wyznaczyć beneficjentów, niekoniecznie osoby z najbliższej rodziny. To jest bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie dla osób, które mają skomplikowaną sytuację rodzinną albo nie mają najbliższej rodziny. Więc jest to wygodne rozwiązanie, bardzo dobre dla rodzin, bo na przykład 500+, rodzina, która odbiera 500+, spokojnie może z 500+ sfinansować cały limit IKZE, a dodatkowo w tym roku dostanie ponad 1600 zł zwrotu z podatku. Za 2017 rok. Chciałem powiedzieć o tym, że przecież taka statystyczna polska rodzina to wydaje od pierwszego do pierwszego, prawda? No i skąd te dodatkowe środki na to samo ubezpieczenie? A pani właśnie to przed chwilą wskazała. Ja myślę, że statystycznej polskiej rodziny przede wszystkim nie stać na zaciąganie awaryjnego kredytu w wypadku takiego losowego zdarzenia. Nie stać nas na płacenie do każdego tysiąca, na przykład dodatkowego 1000 zł odsetek. No to skoro pani już wspomniała o tym 500+, to teraz zwracam się do pana wiceministra Bartosza Marczuka. Panie ministrze, wsparciem rządowego programu Rodzina 500+ objętych zostało do końca grudnia 3 800 000 dzieci. Do rodzin trafiło ponad 17 miliardów złotych. To prawda, panie ministrze? Tak, rzeczywiście to prawda. A podsumowanie było dzisiaj, zresztą była wspólna konferencja z panią minister Rafalską, tak. Nieprzypadkowo, bo mamy właśnie 9 miesięcy, nomen omen 9 miesięcy, czyli taki okres ciążowy, kiedy ten program właśnie do końca grudnia, to minęło 9 miesięcy, kiedy działa. Mm-hmm. Proszę powiedzieć, czy wszystko przez te 9 miesięcy przebiegało zgodnie z założeniami, czy nie było jakichś komplikacji, jakichś drobnych wpadek? Znaczy, jeśli bym miał tak ocenić z lotu ptaka, oczywiście trudno się przyznawać samemu do własnych porażek, to wydaje się, że jak na taki program, który objął rzeczywiście tyle ludzi, bo pan redaktor słusznie wspomniał, że 3,8 miliona dzieci jest objętych tym programem, żeby była skala porównawcza, to jest 55% polskich tak. dzieci. 2,8 miliona rodzin i miesięcznie do rodzin trafia około, czy blisko 2 miliardy złotych. W tym roku to będzie kwota już przekraczająca 23 miliardy, bo przypomnę, że w ubiegłym roku dlatego jest 17, że program ruszył 1 kwietnia. No to rzeczywiście udało się uniknąć tutaj jakichś technicznych, czy też w wdrażaniu tego programu zdecydowanie udało się uniknąć wpadek. Był to między innymi efekt tego, że uruchomiliśmy tutaj wspólnie z sektorem bankowym, to trzeba oddać oczywiście sektorowi ten nowy kanał składania wniosków, zwłaszcza jeżeli chodzi o właśnie uruchamianie programu, że można to było robić w serwisach transakcyjnych banków online i ponad 20% wniosków, które wpłynęły do gmin, właśnie tą drogą wpłynęło. No, rozumiem, że na takie całościowe podsumowanie to poczekamy do kwietnia, bo to będzie wtedy. Jesteśmy do tego zobligowani, żeby do końca marca przedstawić podsumowanie programu, ale od samego, znaczy właściwie mówimy to i powtarzamy, że jakby kotwice tego programu na razie są nienaruszalne, czyli jest to 500 zł netto, nieopodatkowane, od drugiego dziecka w górę bez kryterium dochodowego, przy pierwszym dziecku z kryterium dochodowym, no i do 18 roku życia. A czy już widać na horyzoncie jakieś pomysły na poprawienie tego programu? No myślę, że za wcześnie jest tutaj mówić o samym programie, no bo trzeba ocenić też to, czy on te cele, które założyliśmy sobie, realizuje. Jak widać, no cele realizuje w ten sposób, znaczy te trzy główne cele, czyli redukcja ubóstwa wśród najmłodszych Polaków, inwestycje w kapitał ludzki, to o czym przed chwilą pani mówiła, też no, inwestowanie w rodzinę. I ten projekt, i ten cel pronatalistyczny, no to jakbyśmy mieli ocenić te trzy, to jeżeli chodzi o redukcję ubóstwa, to mamy no, wspaniały wręcz efekt tej redukcji ubóstwa. Szacunki na podstawie też danych Banku Światowego mówią, że skrajne ubóstwo wśród dzieci maleje o 70-90%. Jeśli chodzi o inwestycje w kapitał ludzki, to też tutaj Polacy co do zasady nie marnują tych pieniędzy, dobrze je wydają, też oszczędzają 27%. Stara się co miesiąc część tych pieniędzy oszczędzić. Jeżeli chodzi o efekt pronatalistyczny, no to oczywiście trzeba trochę poczekać. 9 miesięcy minęło od daty uruchomienia. No to więc, trochę za mało. Więc naturalne jest, że trzeba chwileczkę poczekać. Natomiast to, co już nas nauczył ten program i co już teraz wprowadziliśmy, to jest właśnie, żeby Polakom dać możliwość składania w ogóle generalnie wszystkich wniosków o wszystkie świadczenia na rzecz rodzin właśnie online, żeby digitalizować w ogóle proces składania tych wniosków, ale też, żeby wreszcie odwrócić tą złą praktykę, która do tej pory nas prześladowała, jeżeli chodzi o, umówmy się, to e-państwo, że właściwie nic nie byliśmy w stanie przez internet załatwić z tym państwem, a jak nawet składaliśmy jakieś wnioski, no to musieliśmy, mimo tego, że składamy takie wnioski w gminie, to musieliśmy dostarczać jakieś bardzo dużo papierów, musieliśmy dostarczać różnego rodzaju zaświadczenia. Czyli jedno i drugie, i analogowo, i online. Online, tak. I właśnie to, co chciałem powiedzieć od wczoraj, dokładnie od wczoraj, i to jest też ważne, że to nie jest zapowiedź, tylko myśmy to już uruchomili od wczoraj na kanwie właśnie doświadczeń programu 500+. Uruchomiliśmy możliwość składania online kolejnych wniosków o wsparcie, także jak komuś się urodzi dzisiaj, jutro albo pojutrze dziecko, to jak musi wiedzieć, czy powinien wiedzieć, że jeżeli będzie się ubiegał na przykład o becikowe, jak to będzie trzecie dziecko, o kartę dużej rodziny, czy o 500+, a także o fundusz alimentacyjny i świadczenie rodzicielskie, czyli to 1000 zł dla nieubezpieczonych, to teraz już bez wychodzenia z domu, bez załatwiania papierów, z tabletem w ręku, nie odrywając się od fotela, będzie mógł składać o to wnioski i te pieniądze przyjdą mu na konto, jeżeli będzie sobie tego życzył. Decyzja przyjdzie online. Wszystko jest tak naprawdę zdigitalizowane. Ten proces jest zdigitalizowany w tej chwili. I tu nie trzeba będzie żadnych dodatkowych, nie wiem, zaświadczeń właśnie. Tak przez głowę mi przemknął ten podpis elektroniczny. On nie będzie tutaj absolutnie. Znaczy, do samego złożenia wniosku będzie potrzebne założenie sobie profilu zaufanego, ale to można zrobić przez bankowość elektroniczną już od jesieni ubiegłego roku, bo sekwencja była taka, że jak wyszło nam z bankami, jeżeli chodzi o składanie wniosków o 500+, to doszliśmy do wniosku, że profil zaufany, bez odwiedzania urzędu, żeby też można było, i to Ministerstwo Cyfryzacji nad tym pracowało, żeby można było ten profil zaufany założyć sobie przez bankowość elektroniczną. W tej chwili mamy 3 banki, za chwilę będzie 5 banków, będziemy mieć 55%, 60% rynku tych osób. Czyli najprościej rzecz ujmując, jeżeli na przykład urodzi nam się dziecko i chcemy wyłożyć wniosek o becikowe, wystarczy wejść na nasz portal, ten usługowy Empatia. Tam znajdziemy, jak założyć sobie profil zaufany w banku. Założymy sobie ten profil zaufany, wrócimy na Empatię i wypełnimy wniosek o to becikowe bezpośrednio na tym portalu. To trafi do gminy, którą wybierzemy. Świadczenie i decyzja przyjdzie do nas online. Świadczenie, jeżeli zażyczymy sobie, przyjdzie drogą elektroniczną, a w ogóle generalnie, jeżeli chodzi o filozofię, to przechodzimy na filozofię oświadczeń. Nie żądamy od obywateli zaświadczeń, tylko ufamy, że składają nam poprawne informacje. Bazy danych są tak ustawione, żeby można było, żeby urzędnik w gminie mógł sobie sprawdzać te informacje i digitalizujemy ten proces. Danuta Musioł, Union Investment, Bartosz Marczuk, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Arkadiusz Rzekier. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Paryż, Wenecja, a może Tokio? Zaplanuj rok tańszych podróży w noworocznej promocji polskich linii lotniczych LOT. Bilety już od 199 zł w obie strony. Z bagażem w cenie. Kup dziś. Lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. Czy wiesz, że częstym powodem podrażnień hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam żel do mycia Proctohemolan Comfort, dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, Proctohemolan Comfort działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctohemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctohemolan Comfort. Ty, to ile ty właściwie płacisz za leasing? 38. Złotych? Nie, no coś ty. Groszy.